لامی پزڑ کی غرالی بلستا پوری تند می دمرمی ملستا پوری تند می دمرمی ملستا لامی پزڑ کی غرالی بلستا پوری تند می دمرمی ملستا لامی وجدان کی قربانی ملستا پوری تند می دمرمی ملستا لامی پزڑ کی غرالی ملستا پوری تند می دمرمی ملستا پوری تند می دمرمی ملستا خمار خمار دلیل عشق شیو خمار خمار دلیل عشق شیو لارا تزڑی کی یہ ولی ملستا پوری تند می دمر می ملستا لامی پزڑی کی غرالی ملستا پوری تند می دمر می ملستا غفلت پر کورا تپی غرش کاری جی غفلت پر کورا تپی غرش کاری جی لامی پخیال کی اوز مری ملستا پوری تند می دمر می ملستا لامی پزڑ کی غرالی ملستا پوری تند می دمر می ملستا دردم پر ہر تا پخندا ور درمو دردم پر ہر تا پخندا ور درمو جوان کی می مستا گلالی ملستا لامی پزڑ کی غرالی ملستا پوری تند می دمر می ملستا داغر پسر کی مہاجر خوشایا داغر پسر کی مہاجر خوشایا لامی رگنو کی جوالد ملستا لامی پزڑ کی غرالی ملستا پوری تند می دمر می ملستا لامی پزڑ کی غرالی ملستا پوری